Minuta po godzinie 4 na zegarach, chociaż wczoraj jeszcze byłaby godzina 5. No więc dzisiaj dłużej śpimy niż zwykle. Mam nadzieję, że są Państwo wyspani. No i nie trzeba będzie Państwa jakoś mocno namawiać do tej porannej pobudki. Dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a pierwszą wspólną godzinę pobudki zaczniemy od zespołu Alice in Chains. Your Decision. Już teraz na naszej antenie. Program Trzeci Polskiego Radia. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Happy there. 9 minut po godzinie 4 podłożyłam sobie pod nos gorącą, pięknie pachnącą kawę. Jeszcze ta muzyka w tle, no aż się po prostu nic nie chce. A powinno się chcieć, bo mamy poniedziałek, czas wstawać. Dziś wschód słońca już o godzinie 6.25, zachód o 16.13. Przypominam, mamy dzisiaj 30 października i to jest 303 dzień w kalendarzu. Do końca roku zostało nam już tylko 62 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Anioł, Bonaventura, Edmund, Gerard, Julian, Klaudiusz, Makary, Maksym, Marceli, Przemysław i Zenobia. I jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Warto dzisiaj tu spojrzeć, zwłaszcza, że świętują panie. Dzisiaj mamy Dzień Kobiecości i Dzień Spódnicy. 10 minut po godzinie 4, a my gramy teraz Sorry Boys i Na Spalonym Moście. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. We'll be right back. Foo Fighters i Everlong przed chwilą w trójce, 17 minut po godzinie czwartej. No a do szczęścia czego chcieć więcej? Nie dość, że pospaliśmy sobie godzinę dłużej niż zazwyczaj, no to jeszcze pogoda dziś zapowiada się naprawdę całkiem nieźle. Od rana na termometrach kilkanaście stopni powyżej zera, za wyjątkiem Kielc. Tutaj mam akurat 6 stopni, ale na szczęście na plusie. Poza tym 11 stopni w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Katowicach, w Opolu i w Poznaniu teraz już 12 stopni powyżej zera, a najcieplej mamy w Rzeszowie, bo tutaj już 13 stopni na plusie. Na razie jeszcze może tego nie widać, ale trochę chmur jest na niebie. Ale te chmury spokojnie dziś nie przyniosą nam żadnych opadów. Druga połowa dnia zapowiada się bardzo słonecznie. No i jeszcze barometry, tutaj 1006 hektopaskali. Biometr jest obojętny, a my już teraz gramy Agnieszkę Chylińską i jej Królową Łez. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Królowa Łez. Królowa Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie czwartej wróciła Anita Lipnicka za sprawą Państwa głosów oczywiście na szczyt naszej listy przebojów trójki. Po bodajże, z tego co pamiętam, tygodniowej przerwie jej Amsterdam wrócił na pierwsze miejsce. Na drugim tym razem Cztery pory miłowania. Ten zespół przez chwilę wypchnął naszą Anitę nieco niżej w zestawieniu. Przez tydzień królował na miejscu pierwszym, a Kaśka Sochacka niezmiennie na miejscu trzecim. I jej utwór oczywiście Niebo było różowe. Długo na naszej liście był, ale niestety się zmył Bryan Adams, ale skoro nie ma go już na liście, to będzie w audycji Trójka Budzi. Już teraz na naszej antenie You're Awesome i Bryan Adams. Get

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Dwie minuty zostały do godziny piątej. Wczoraj dotarła do nas smutna informacja. Odszedł jeden z przyjaciół. Matthew Perry zmarł 28 października, zostawiając swoich fanów z wielkim smutkiem, ale na szczęście też został z nami jego obszerny dorobek artystyczny. No, Perry przede wszystkim znany był z serialu Przyjaciele i roli Chandlera. No i rzeczywiście ten serial otworzył mu drzwi do kariery. Później jeszcze reżyserował kilka seriali komediowych. No, a jeśli chodzi o Przyjaciół, to jest pewien utwór, bez którego tego serialu by nie było. Na pewno Państwo go kojarzą, a my tego teraz zagramy. Jobs and joke, you broke, you love life.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 2 miliony odtworzeń ma krótki film o Polsce. W sieci pojawiła się krótkometrażowa produkcja ukazująca naszą piękną krainę oczami Brazylijczyka. No właśnie z tak daleka przyjechał turysta, żeby udać się w podróż po naszym pięknym kraju. No i nakręcić ujęcia między innymi z okolic polskich gór i morza oczywiście, ale znalazła się też między innymi gdańska Starówka, są krakowskie Sukiennice. Poznańskiego starego rynku akurat w filmie nie ma, ale może to i lepiej, bo i tak go tak praktycznie jeszcze nie ma. Film o Polsce cieszy się ogromną popularnością w sieci. Nie zabrakło też wyrazów uznania ze strony obcokrajowców, którzy już napisali, że będą zwiedzać Polskę. A jeśli państwo chcą zobaczyć tę krótką produkcję i może samemu się przekonać do tego, że warto czasami poodpoczywać właśnie w naszym polskim kraju, a nie gdzieś za granicą, to zachęcam, żeby w sieci wpisać I saw you Poland. Tak nazywa się właśnie ta produkcja, a tam przepiękne ujęcia z Polski. 4-6 minut do godziny 5, a my gramy teraz Raymond i Star. Tell me if you got a problem. Tell me if you got a problem. Tell me if you got a problem. Tell me if you got a problem. Tell me if you got a problem.

body